Ja, excuus, lieve luisteraar, dat we deze prachtige geluidscollage even onderbreken voor wat huishoudelijke mededelingen. We zitten. Oh ja, we zijn live op Radio Potterpoel. Het is 2 juni. We hebben nog een tv met 2024. 2:55 heet de klok. En we zitten op Ruigoord bij openbare werken. We zijn vandaag in het kader van recente veranderingen bezig met een nieuw experiment met langzame radio. We hebben het geprogrammeerde gedeelte zeg maar zo klein mogelijk gehouden. Het is wel een heel lang programma. Ook het enige programma onderdeel is heel lang. Maar dat is dan wel minder lang dan het hele programma, want het hele programma is al een tijdje bezig. En de rest van het programma gaat ook langer duren dan dat ene element. En dat ene element dat is dan zeg maar een lang gesprek met Alfredo. Een beruchte Alfredo, die echt een extreem rijk verleden wil delen. Dus dat gaan we doen, maar we weten niet wanneer. We hebben het al langdurig toevallig gesproken met Win. Ook zo'n legende. Ondertussen luisteren we nu naar allerlei prachtige achtergrondgeluiden. Voor, achter, boven, onder. Ik weet niet welke grond, maar grond bedankt voor Perplexicon. Voor de oproep tot een incorrector. Om het werk van de corrector te verrijken met inspirerende vergissingen en eclatante fouten. Er stond een artikel in de Volkskrant, ik heb dat misschien al eerder gezegd, over een socioloog die promoveerde, die werd hoogleraar of zo, kreeg zo'n toga. Zijn studie was naar toeval, de rol van toeval in het leven van mensen die wij belangrijk vinden. En de hoeveelheid toeval die nodig is om zo gerespecteerd te worden als die mensen, is schrikbarend. En dat staat tegenover het geloof van 75% van de mensen, las ik. Die geloven dat elke prestatie, met name in het monetaire circuit, het resultaat is van hard werken. Nou ken ik een aantal mensen die hun hele leven keihard gewerkt hebben. Echt ongelooflijk. Mijn buurman is schilder. De man is over de 80, is recent gestopt met werken. Zijn vrouw is dood. Hij begrijpt er helemaal niks van. Ik denk dat hij geen boodschappen kan doen bij de Adolf Heijn. Alleen maar de Mario. En toen ik hem zover had dat hij naar de Adolf Heijn ging om toch iets te eten, want hij kan ook niet koken. Denkt hij. Toen hebben ze de laatste kassa weggehaald bij de Albert Heijn. De Adolf Heijn, zoals ik ze nu noem. Vanwege de dominante rol, zoals je begrijpt. Toen dat gebeurde, die laatste kassa, toen heb ik uitgebreid gesproken met een van de twee overgebleven personeelsleden van deze veel te kleine, althans veel te volle buurtwinkel. Vol met geschreeuw. Mensen met oortjes. Praten in het niets. En ja, zij vond het zelf ook weer ja, jammer, ze had geen collega's meer. De hele tent wordt gerund nu door één manager, dat is een vrij jonge vrouw. Vriendelijk, hardwerkend. En een nog jongere vrouw. Die, ja, ik had nog in school gaan, denk ik. Die het roboteiland bestierde, zeg maar. Die stond daar aanwezig te zijn. Dat was haar taak. Beschikbaar te zijn. De problemen met de robots. En ze hadden ook een oplossing voor mensen die het werken met pasjes te ingewikkeld vinden of niet willen. Of... En die oplossing bestaat er eigenlijk uit dat je dezelfde robot moet bedienen. Waar je dan uiteindelijk een pasje in zou kunnen steken. Maar je moet diezelfde robot moet je bedienen, maar die moet je dan ook nog een keer een afwijkende uitkomst laten geven. Want het ding is bedoeld voor de robotbetaling. Dus om die andere afslag te nemen naar cashbetaling moet je een apart knopje doen. En als je dat doet, dan komt er... het scherm begint te bewegen en dan komt er een... papiertje uit met de QR-code. Dan moet je dat papiertje pakken en dan moet je een meter naar links lopen en dan moet je dat papiertje op precies de goede plek ergens voor die andere robot houden. Je kan het zien aan een lampje als je goed oplet. En dan geeft hij een piep. En dan verandert er weer van alles op het beeldscherm. En dan moet je dus ergens geld ingooien. Maar het signaal om dat te gaan doen, dat komt ergens uit een robot. Nou, je begrijpt dat mijn buurman, die was op slag niet in staat om boodschappen te doen bij de Adolf Heijn. Wat eerst een vooroordeel was van hemzelf, over zichzelf. Werd bewaarheid door een verandering in de realiteit. En ja, je kunt je afvragen of dat nou de gewenste richting van de realiteit is. Ja, excuus, ik weet ook niet waar dat nou weer vandaan kwam, maar dat probeer ik dan later wel weer als ik het terugluister. Maar we zitten hier dus op de openbare werken. We zijn huishoudelijke mededelingen, dat was het. Dat zijn we nu aan het doen. En de mededeling is dat we met het radioprogramma Stemmen op de Radio aanwezig zijn op het openbare werken van de Ruigoord. Die in de Kabouterhuis zitten we dan op een bankje bij het vuur, wat er nog niet is, maar dat gaat zo branden. En dan hebben we een soort open huis of zo, open Kabouterhuis, waar op een gegeven moment een langdurig gesprek zal plaatsvinden met Alfredo. Terwijl hier met twee zakken patat vandaan komt. En het is open huis, dus ja, je kan gewoon hierheen komen als je wil. En dan kan je hier op het bankje gaan zitten. En dan zet ik even de koffie opzij. En dan kun je gaan zitten. En dan nou, kan je iets vertellen als je wil. Dit is een beetje de opzet van vandaag. En nou, dus ik ga je weer parkeren, lieve luisteraar, tot er weer iets gebeurt. Ondertussen ga ik lekker een kopje koffie drinken in de zon. Veel plezier.